7,99 za kilogram, a sycylijskie czerwone pomarańcze 6,99 za 2-kilogramowe opakowanie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne szczepionki dotarły rano do Polski. Trudne warunki jazdy na drogach Warmii i Mazur. Od dziś płacimy więcej za przejazd autostradą A2 w Wielkopolsce. Kolejny transport szczepionek dotarł dziś do Polski. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował samolot, który przywiózł około 320 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer. Za godzinę rozpoczynają się kolejne zapisy na szczepienia dla nauczycieli. Będą się mogli zaszczepić wszyscy do 65 roku życia. Rozsądek podczas wyjazdów, noszenie maseczek, unikanie zgromadzeń i zachowywanie dystansu zaapelował wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska przyznał, że był zaniepokojony, patrząc na zdjęcia tego, co w ostatnich dniach działo się w zimowych kurortach. Z wielkim przerażeniem patrzyłem na to, co się dzieje, czy w Zakopanem, czy na słynnych Krupówkach, bez maseczek. Ja bardzo przestrzegam przed takim zachowaniem. To jest naprawdę nieodpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale także na naszych bliskich, bo my z tego pobytu w Zakopanem na pewno wrócimy do swoich rodzin, do swoich rodziców, dziadków. Naprawdę zastanówmy się, co robimy. Ponad 5300 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 98 osób. Zimowe warunki na drogach Warmii i Mazur, szczególnie w 8 powiatach: oleckim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim i węgorzewskim. Tam najmocniej padało. Tomasz Siemieniuk z IMGW w Białymstoku mówi, że słaby śnieg pada w wielu innych miejscach województwa. Im bardziej na zachód, tym nieco większe spadki temperatury. W województwie pomorskim temperatura nawet miejscami obniżyła się zdecydowanie poniżej minus 10 stopni, a nad obszarem Warmii i Mazur dominuje zachmurzenie dłużej i generalnie występują w wielu miejscach przelotne opady śniegu. Choć nie ma dużego mrozu, jazda nie jest bezpieczna, ponieważ w wielu miejscach leży błoto pośniegowe, a lokalne drogi są zawiane śniegiem. W weekend kolejni ludzie zmarli w Polsce z powodu wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Anna Adamkiewicz z RCB apeluje, byśmy reagowali na sytuacje, które mogą zagrozić czyjemuś życiu. Od 1 listopada, czyli od początku sezonu, to już 50 takich tragicznych zdarzeń. Dlatego też my regularnie przypominamy o tym, żeby zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Czy po prostu osoby nieprzytomne na ulicy, czy jeżeli wiemy o jakichś osobach, które są słabsze, chore, mogą tej pomocy potrzebować. Najprostszym sposobem jest, żeby zadzwonić pod numer alarmowy 112. Służby na pewno pomogą i tym telefonem możemy bardzo pomóc, nawet uratować czyjeś życie. Najsilniejszy mróz utrzymuje się na Podlasiu, Suwalszczyźnie i na południowym zachodzie kraju, w rejonach podgórskich. 6 lodołamaczy pływa na Wiśle, na odcinku od Włocławka do Płocka. Praca jednostek jest podzielona. Dwie operują w rejonie stopnia wodnego we Włocławku, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. To jest obiekt strategiczny i będą tam pilnować sytuacji tak, jakby się oderwała jakaś większa część lodu, żeby ją pokruszyć, zabezpieczyć Włocławek. 4 pozostałe będą kruszyć zatory, które tam mają miejsce, między innymi w tych okolicach, gdzie lód wystąpił na drogę krajową. Będziemy się nadal posuwali w górę rzeki. Praca lodołamaczy na Wiśle może potrwać kilka tygodni. Zależy to od pogody. Kilkaset osób demonstrowało w Paryżu przeciwko ustawie o walce z separatyzmem. Do udziału w akcji wezwały organizacje antyrasistowskie i muzułmańskie. Według nich nowe prawo stygmatyzuje wyznawców islamu i zagraża wolności religijnej. Demonstracja na paryskim placu Trocadero odbywała się pod hasłem Stop dyskryminacji przeciwko muzułmanom. Protestujący domagali się wycofania ustawy o walce z separatyzmem, która ich zdaniem świadczy o rasizmie i islamofobii francuskich władz. Uczestnicy zgromadzenia skrytykowali także delegalizację muzułmańskich stowarzyszeń oskarżonych przez rząd o wspieranie islamistów w kontekście zabójstwa nauczyciela Samuela Patiego. Protest poparły lewicowe partie polityczne, które twierdzą, że ustawa o walce z separatyzmem skupia się wyłącznie na sprawach kultu muzułmańskiego. Francuska prawica uznała z kolei, że nowe prawo wprowadza nieskuteczne rozwiązania w walce z islamistami. We wtorek w Zgromadzeniu Narodowym zakończy się pierwsze czytanie projektu. Dokument zwany ustawą o walce z separatyzmem wprowadza szereg przepisów dotyczących finansowania i zarządzania wspólnotami religijnymi, szkołami i stowarzyszeniami. Władze będą mogły łatwiej kontrolować i rozwiązywać te, w których są szerzone nienawistne ideologie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla kierowców, nie najlepsza. Od godziny płacimy więcej za przejazd autostradą A2 w Wielkopolsce. Powiązana z rodziną Kulczyków spółka Autostrada Wielkopolska poinformowała, że będzie drożej o 3 zł za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem trasy z Nowego Tomyśla do Konina. Tym samym opłata wzrasta do 69 zł. Za każdy z trzech odcinków Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września i Września-Konin kierowcy samochodów osobowych zapłacą po 23 zł. Nie zmieniają się opłaty za przejazd z Nowego Tomyśla do Świecka. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Niemoc dopadła naszych skoczków podczas niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Honor uratował Dawid Kubacki, który zajął 6. miejsce po przyzwoitym skoku w drugiej serii. Pozostali rozczarowali. Tam było niestety dość mocno z tyłu i no ciężko się z tym walczyło w locie. Ten skok w pierwszej serii, on też nie był tak super jak ten w prologu. Tam była troszeczkę inna pozycja dojazdowa, taka, której ja nawet nie poczułem, ale trener na to zwrócił uwagę. No i z tego troszeczkę inaczej się pchało i było troszeczkę mniej rotacji, troszeczkę mniej prędkości. Myślę, że gdyby ten skok był identyczny jak ten z prologu, no to te 2-3-4 metry dalej spokojnie bym mógł lecieć. Z serii finałowej wydaje mi się, że ten skok też całkiem okej. Była energia, była rotacja, chociaż ciężko mi stwierdzić, czy aż tyle jak w prologu. Murańka był 19, Stok 23, wygrał Halvor Egner Granerud z Norwegii. Któż by inny? Koszykarze za Stalu z Pucharem Polski w finale turnieju w Lublinie Zielonogórzanie pokonali spójnie Stargard 86-73. Ekstraklasowa rewelacja w Płocku. Wisła wygrała z Lechem Poznań 1-0. Jedyną bramkę zdobył Luka Sustniara. W drugim wczorajszym meczu Jagiellonia zremisowała z Legią 1-1. Gole Jesusa Imasa i Tomasza Pycharta padły z karnych. 3 rekordy Polski na juniorskich mistrzostwach kraju w lekkiej atletyce. Michał Gawenda skoczył o tyczce 5 m 7 cm. Myślałem, że w ogóle tego rekordu nie poprawię, bo ostatnio konkursy nie były zbyt dobre. Właściwie tylko 4-6 skakałem i tak powtarzałem to cały czas i tak mecz technika też mi nie leżała, bo ciężko nam było tak trenować, bo teraz nasz klub został po prostu wyrzucony z naszego obiektu i teraz jeździmy i po prostu nie mam gdzie trenować. No ale skoczyłem i jest dobrze. Ten klub oczywiście to Skra Warszawa. Filip Rach na 1500 metrów pobiegł 3:45,62, a 18-letnia Kornelia Lesiewicz na 400 metrów wypełniła minimum na marcowe halowe Mistrzostwa Europy z czasem 52:97. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na początek Szklarska. Szklarska Poręba się wita. Zimowa stolica Trójki. U nas jest 14,3 mrozu. Byłem teraz psem i jest normalnie dziarsko. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to w tej chwili za oknem w Szklarskiej Porębie, ale ja tutaj poruszam się w obrębie temperatur maksymalnych, które dzisiaj się pojawią za oknami i w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim będzie to okrągłe 0. Minus 1 to Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawa i Lublin. Natomiast minus 2 i jeszcze trochę chłodniej do nawet minus 5 od Olsztyna przez Białystok, Łódź, przez Poznań, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów czy Kielce. Większość kraju dzisiaj będzie miała przejaśnienia, z wyjątkiem Warszawy i Rzeszowa, gdzie możliwe opady śniegu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pani dietetyk,

To nie wiem, z tym podchodzeniem i zagadywaniem to różnie bywa na ulicy. Można się niemile zaskoczyć. W każdym razie, według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Örebro w Szwecji, oczy rzeczywiście mogą o nas wiele powiedzieć. Szczególnie wiele może zdradzić ich kolor. Na przykład osoby z błękitnymi oczami są bardziej wytrwałe i sentymentalne, a te z brązowymi są bardziej przywódcze i radosne. Także tak wygląda nasze zwierciadło duszy. Za chwilę jeszcze więcej na temat szybkich randek w Trójce. To lekarstwo dla wszystkich tych, którzy Dzień Singla dzisiaj świętują. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie siódmej, pora na Trójkę. i dzień singla nie tylko oszczędzają czas, lecz także podczas nich decydującą rolę odgrywa pierwsze wrażenie. Chodzi o speed dating, czyli tak zwane szybkie randki, które 23 lata temu wymyślił Jakov Dejo z Los Angeles. Popularność zyskały 21 lat temu, kiedy to speed dating pojawił się w serialu Seks w Wielkim Mieście. Dziś, z racji pandemii, speed dating przeniósł się do internetu. Jednym z pomysłodawców polskiego internetowego portalu speed datingowego jest rozmówca naszego reportera Piotra Żółnowskiego. Zaczęliśmy plany tworzyć związane z szybkimi randkami online przez Zooma, tudzież przez stworzoną platformę online, które by były prowadzone przez prowadzącego. Kajetan Puszek, organizator szybkich randek. Był odliczany czas i osoby w konkretnych pokojach się spotykały ze sobą, miały możliwość poznania się czy flirtowania i ewentualnie kontynuowania tej znajomości później już na żywo. Podczas pandemii single wydają się bardziej samotni niż przed pandemią. Agnieszka Nadstawna, specjalista wsparcia osób samotnych. Podczas pandemii wielu singli chętnie szuka znajomości poprzez różne portale i różnego rodzaju wydarzenia. To są webinaria, to są speed datingi, nawet te, które są płatne, też powodzeniem się cieszą. Zawsze u podstaw tego jest po prostu potrzeba. Potrzeba bycia z ludźmi, wśród ludzi i po prostu przeglądania się w ich oczach, nawet jeżeli to jest tylko przez kamerę laptopa czy przez kamerę smartfona. Według badań skuteczność speed datingu online jest ogromna, bowiem z szybkich randek aż 92% spotkało się na kolejną randkę z osobą poznaną podczas takiego wydarzenia. Dwie dwójki, siedem trójek, obchodzimy dzisiaj dzień singla. Zachęcam do kontaktu z nami i z redakcją Trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. A może mają Państwo pomysł, co lepiej robić w pojedynkę niż we dwoje? Może ktoś tak ma na przykład. 26 minut po godzinie 7. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted. ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. O ile wzrosły ceny w styczniu? Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat inflacji w pierwszym miesiącu roku. Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego spodziewa się, że ten wskaźnik utrzymał się na takim samym poziomie jak w grudniu, czyli wyniesie 2,4%. Zmiany w komponentach będą w dużej mierze efektem wprowadzenia nowych podatków. Dynamika cen żywności wzrośnie z uwagi na podatek cukrowy, a opłata mocowa utrzyma wysoki wzrost cen nośników energii. Michał Gniazdowski dodał, że inflacja na podobnym poziomie powinny utrzymać się do końca pierwszego kwartału. Ceny paliw wzrosną dwucyfrowo w drugim kwartale, co w konsekwencji zbliży majowy odczyt inflacji do górnej granicy celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Spodziewamy się jednak, że będzie to zjawisko krótkotrwałe. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Od dziś możemy rozliczać podatek za ubiegły rok w usłudze Twój e-PIT. Można to zrobić na stronie internetowej podatki.gov.pl. Znajdziemy tam nasze deklaracje podatkowe wypełnione wstępnie przez administrację skarbową. Przygotowane arkusze możemy też uzupełnić i poprawić. O szczegółach Paweł Mytlewski. W internetowej wersji zeznania możemy uzupełnić przysługujące nam ulgi, takie jak ulga na internet, ulga rehabilitacyjna czy ulga na termomodernizację. W portalu jest również możliwość rozliczenia darowizn przekazanych na cele charytatywne czy ochronę zdrowia, mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch. Darowizny na cele kultu religijnego, na krwiodawstwo i nowość, czyli darowizna na przeciwdziałanie COVID. Do e-PIT-u zalogujemy się między innymi przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Można też zalogować się podając numer PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT. Mówi wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Czas na rozliczenie zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,16, brytyjski funt 5 zł i 13 groszy. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Tak jak już wspominałem pół godziny temu i godzinę temu, księga życzeń i zażaleń, jak chodzi o temperatury podawane w prognozie pogody Trójki, znajduje się pod numerem 2 2 7 3. Dzień dobry. Cały czas Państwo mówią o mroźnej pogodzie, a ja sobie wyjechałem w takie miejscowości jak Bystrzyca Kłodzka w Kocinie Kłodzkiej i mam w tej chwili na wyświetlaczu w samochodzie minus 25. Pozdrawiam serdecznie. To rzeczywiście chłodno, mam wrażenie, że upał zelżał, ale maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia na przykład 0 w Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim, tak twierdzą synoptycy. Będzie też w większości kraju słonecznie. Trochę niższe temperatury od minus 1 do minus 2 stopni w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie. Minus 5 stopni z kolei na termometrach zobaczą mieszkańcy Białegostoku, Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Kielc. Rozpogodzenia i przejaśnienia w całym kraju z wyjątkiem Gorzowa oraz Kielc, a w Warszawie i Rzeszowie to w ogóle możliwe, że będzie padał śnieg. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szalalalala, będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Teraz w Media Expert 4 dni szalonych okazji. Na przykład pralko-suszarka LG teraz taniej o 400 zł. Laptop gamingowy Acer Predator, grafika GTX 1650 Ti teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Rocznica. Rocznica w trójce. Teraz 7 lat temu, 15 lutego 2014 roku, podczas igrzysk zimowych, igrzysk olimpijskich w Soczi, złote medale zdobyli Kamil Stoch oraz Zbigniew Brudka. Ten drugi, poza zdobyciem tytułu mistrza olimpijskiego, stworzył przy okazji nową jednostkę czasu w polskim sporcie. Przypomnijmy sobie, jak to było. Zbigniew Brudka obejmie prowadzenie. Jest! Jest! Jest! Pierwszy prowadzi! Minuta 45:00! Werwa jest blisko! Będą decydować tysięczne części sekundy! To jest pierwszy Polak! Polak wygrywa, proszę Państwa, o 3000 sekundy! Jedna brudka, czyli 3000 sekundy, to jednak nie najmłodsza jednostka czasu w polskim sporcie. W zeszłym roku nową stworzył w Mrągowie zawodnik KSW Michał Andryszak. Jego rywalem reprezentant Rumunii, 42-letni Ion Grigore, który zaczął dość późno walczyć, ale z perspektywy jego no kilku co najmniej odsiadek w więzieniu nie może nas to dziwić, bo po prostu sporo. Szybko poszło rzeczywiście. Jeden Andryszak to dokładnie 9 sekund. Jednostka to mało znana, lecz godna zapamiętania. W końcu 9-sekundowej jednostki czasu jeszcze w polskim sporcie nie było. No, jeżeli ktoś z Państwa pamięta inne jednostki czasu, na przykład jedną wentę, o, to może być ciekawe, to proszę dać znać. 2 2 7 3. Jeden Andryszak to 9 sekund. To jest naprawdę ciekawe. Ileż to ma zastosowań? Także w walentynki na przykład. unbelievable. You're unbelievable. Dwanaście minut do godziny ósmej, poranny program Pora na Trójkę i nasz gość dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Czy przychodzi panu do głowy, co lepiej robić samemu niż we dwójkę? Bo tak się nad tym zastanawiamy dzisiaj. Myślałem o oglądaniu meczu, ale to też jakoś tak singlowo nie bardzo. No to koledzy. Nic mi zupełnie nie przychodzi do głowy. Wszystko lepiej robić razem. O, wiem co, a zrobimy metodę aproposa. Skoro tak, to może lepiej się w pojedynkę zaszczepić niż przed koronawirusem, niż z kimś. O, i tak przeszliśmy płynnie. Widzi pana? Okej. Ja przepraszam, poniedziałek jest, także ja też muszę się rozpędzić trochę. Panie doktorze, prosimy słuchaczy, jak zwykle, żeby zostawiali pytania, które do pana mają. I również takie pytanie teraz dla pana przygotował jeden z naszych słuchaczy. Możemy wysłuchać? Ja oczywiście, bardzo proszę. Moja 79-letnia mama pół roku temu miała badanie rezonansem magnetycznym. Przed badaniem podano jej kontrast jodowy. Mama ma usuniętą tarczycę, więc podanie kontrastu wiązało się z takim pewnym wysokim ryzykiem. Mama doznała wskutek tego wstrząsu anafilaktycznego. Wyszła z tego, ale teraz moje pytanie jest takie, czy osoba po takim wstrząsie może też się zaszczepić? Przeciwwskazaniem do szczepienia jest oczywiście nadwrażliwość na składniki szczepionki. Tam nie ma żadnego składniku jodowego, ale trzeba uwzględniać takie rzeczy z wywiadu i w badaniu klinicznym pacjenta przygotowanego do badanego przed szczepieniem. Dlatego, bo być może takiemu wywiadowi towarzyszą liczne objawy czy sytuacje nadwrażliwości, więc decyzja będzie należała do lekarza prowadzącego, tego, który szczepi, ale równocześnie bardzo często trzeba w takiej sytuacji zasięgnąć opinii alergologa. Wydaje się, że w tej sytuacji będzie możliwe jednak szczepienie. Panie doktorze, bardzo dziękuję. To pytanie jednego z naszych słuchaczy. Przypomnę, numer 227-3, cały czas można korzystać. Panie doktorze, jak pan ocenia to, co działo się wczoraj i w weekend w ogóle w Zakopanem? Bo widzieliśmy tłumy ludzi na Krupówkach. Czy pana zdaniem może to spowodować nagły wzrost zachorowań w Polsce? No, może spowodować wzrost zachorowań i musimy się z tym liczyć. To są przecież warunkowe, tylko warunkowe zmniejszanie obostrzeń. No ja źle to oczywiście oceniam. Naprawdę nie musimy się tak bawić, żeby się awanturować w hotelach, żeby całe Krupówki były zajęte i byłoby to jedno wielkie zgromadzenie. A bez dystansu, bez masek, z wszelkimi konsekwencjami, no to są sytuacje, które są niedopuszczalne. No cóż, no ale są i w związku z tym jestem pewien obaw, czy rzeczywiście zostaną utrzymane zmniejszenie tych obostrzeń po dwóch tygodniach. No i oczywiście obawiam się przede wszystkim o zdrowie tych ludzi, zdrowie ich rodzin. Czyli jest pan zdania, że może dojść do tego, że przez te wydarzenia powrócą obostrzenia, które zostały tymczasowo zdjęte, w cudzysłowie? Tak, niestety tak może być oczywiście i to może spowodować, że tak na dobrą sprawę pobyt w tych górach dla tych osób, które otwierają branżę, takich osób, które tak się zachowują, no będzie swoistym pocałunkiem śmierci. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mimo odrobinę pesymistycznego zakończenia naszej rozmowy, to jednak jestem dobrej myśli, że, no, że te wydarzenia aż tak źle się nie skończą. Właśnie, oby tak było, oby się przede wszystkim nie powtarzały. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i do usłyszenia w środę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Jeżeli mają państwo pytania do doktora, zachęcam. 227-3. 8 minut pozostało do godziny 8. To Muniek Staszczyk i utwór Pola. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. z nas. Ona i my i oni i oni. Trójka. Program trzeci. Minuty do godziny ósmej. O ósmej serwis trójki, numer do nas bez zmian, 2 2 7 3. Szukamy nowych jednostek czasu związanych ze sportem. 2 2 7 3. Ja w sprawie jednej wenty. Jedna wenta to 15 sekund. I oczywiście to bardzo dużo czasu, jak to trener powiedział. Dziękuję, do usłyszenia. Dzień dobry, jeśli chodzi o jednostki czasu, to pan Jacek Fedorowicz po meczu wygranej przez Polskę z Niemcami 2-0 podał definicję chwili, mianowicie między golem Milika a bramką Mili. Pozdrawiam serdecznie. Ja słyszałem niesportową definicję chwili, związaną z jeżdżeniem samochodem po mieście stołecznym, a chwila to podobno jest wtedy, kiedy stoimy na czerwonym świetle w Warszawie na skrzyżowaniu. I od momentu zapalenia się światła zielonego do momentu usłyszenia klaksonu pana za nami, to jest właśnie chwila. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy.